rääkida teab. Ma jätan nüüd kikrit, sest Lasnamäe tiigrit ka silma silma vaadata saab. Me looma ed vappa, rõõmsaks teeb rahva, iga ühel särab siin silm. On Lasnamäel meil Alaska, Kongo ja Nebraska ja kesklinna sinna vitram. Ja kesklinna sinna vitram. Ja kesklinna sinna vitram. Ja kesklinna sinna vitram.